Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 3 maja. Minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W Polsce Narodowe Święto, 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. W Sejmie z tej okazji wyjątkowe wydarzenie. Muzea, galerie handlowe i sklepy meblowe od jutra otwarte w reżimie sanitarnym. Najmłodsi uczniowie wracają do nauki stacjonarnej. Powiemy też o skutkach nocnych wichur. Prądu wciąż nie ma kilkanaście tysięcy odbiorców w kraju. Konstytucja 3 maja to unikatowy akt prawny stanowiący nasze polityczne DNA, powiedział prezydent Andrzej Duda w trakcie Zgromadzenia Narodowego. Uroczystość odbyła się w parlamencie z okazji 230. rocznicy uchwalenia ustawy rządowej z 1791 roku. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest w Sejmie. Agnieszko, opowiedz, co jeszcze mówił prezydent. A prezydent przypomniał, że konstytucja z 3 maja była wyrazem mądrości ówczesnych elit politycznych. Jasno dawała wyraz temu, co Polacy i Litwini, mieszkańcy Rzeczpospolitej obojga narodów, cenili najbardziej, czyli wolność. Andrzej Duda przypomniał, że ustawa rządowa była pierwszym takim aktem w Europie i przez wielu określana była wtedy jako najczystsze dobro publiczne ofiarowane ludzkości. Mamy prawo do ogromnej dumy i satysfakcji, że jesteśmy depozytariuszami tego tak wspaniałego, wielkiego dobra. To chluba i zaszczyt, ale także i wielkie zobowiązanie. Zobowiązanie pamięci i zobowiązanie dbałości, aby dzieło Konstytucji 3 maja pozostawało wciąż żywą skarbnicą fundamentalnych wartości, którymi powinniśmy się kierować w życiu publicznym. Dla współczesnych pokoleń Konstytucja 3 maja powinna być inspiracją do działań na rzecz rozwoju państwa i dobra jego obywateli, dodał prezydent. Z kolei przywódca Litwy Gitanas Nausėdas mówił, że u podstaw naszych stosunków zawsze było poczucie przynależności do zachodniej cywilizacji oraz obowiązek podtrzymywania jej wartości. A dziś Litwa nadal kroczy ramię w ramię z Polską tą drogą właśnie. Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. W południe obchody rocznicowe z udziałem aż 5 prezydentów, w tym Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy, przeniosą się na Zamek Królewski. Przywódcy przyjmą wspólną deklarację z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Polskie Radio we współpracy z Kancelarią Sejmu przygotowało multimedialny serwis poświęcony historii rewolucyjnego dokumentu. Jest dostępny pod adresem konstytucja3maja.gov.pl. Program drugi Polskiego Radia przedstawi ją całą w interpretacji Andrzeja Mastalerza. Zapowiada szefowa anteny Małgorzata Małaszko-Stasiewicz. Po raz pierwszy Anno Domini 21, 3 maja na antenie dwójki od godziny 12 będą czytane wszystkie rozdziały Konstytucji 3 maja. Przeczyta Konstytucję Andrzej Mastalerz, więc gwarancja, że będzie to szlachetnie i mądrze, jest stuprocentowa. W samo południe zabrzmi preambuła. Kolejne rozdziały i deklaracja Stanów Zgromadzonych będą się pojawiały na antenie przez cały dzień, aż do wieczora. Najmłodsi uczniowie od jutra wracają do ławek. Będzie też można wybrać się do muzeum czy do galerii. We wtorek zostanie złagodzonych część obostrzeń w handlu, edukacji i kulturze. Zmiany zapowiedziało jeszcze przed weekendem majowym Ministerstwo Zdrowia. O szczegółach Karol Surówka. Od jutra otwarte zostaną sklepy budowlane i meblowe, a także galerie sztuki i muzea. Przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego, w tym limitu osób, 1 na 15 m². Taki sam limit od jutra będzie obowiązywał w obiektach kultu religijnego. Ministerstwo rekomenduje dodatkowo odprawianie ceremonii na świeżym powietrzu. Luzowanie obostrzeń obejmie też edukację. Klasy od 1 do 3 wracają do szkół. Wprowadzony zostanie także nakaz dezynfekowania i wietrzenia sal lekcyjnych. Mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Wręcz na każdej przerwie, ale też w ciągu weekendu, po to właśnie, żeby zapewnić bezpieczeństwo nauki i bezpieczeństwo zdrowotne zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Kolejne luzowanie obostrzeń za 4 dni. Częściowo otwarte zostaną hotele. Karol Syrówka, Polskie Radio. 16,5 tysiąca odbiorców wciąż bez prądu po ostatnich wichurach, podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Najwięcej w województwie warmińsko-mazurskim 7 tysięcy, podlaskim prawie 6 tysięcy i lubelskim blisko 1,5 tysiąca. Według najnowszych danych RCB silny wiatr uszkodził 61 budynków i poszyć dachowych. Strażacy interweniowali już ponad 1300 razy, najczęściej w województwach dolnośląskim, lubelskim i mazowieckim, informuje Karol Kieszkowski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

przecież każdy włos jak nasze lata policzą. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamyka. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego trzeba. W trakcie dzisiejszej przedpołudniówki zastanawiamy się wspólnie nad tym, czym jest patriotyzm, co oznacza dla nas bycie patriotą, czy czujemy się patriotami i w jaki sposób pielęgnować w sobie tę spuściznę naszych przodków i te wszystkie wartości, które pragną nam przekazać. W obliczu rocznicy Konstytucji, uchwalenia Konstytucji 3 maja zawsze na pierwszy plan wychodzą te hasła: wolność, równość, braterstwo. Wolność, tak, to chyba jest to, co, za czym tęsknimy i czego pożądamy najbardziej. Ale być może także patriotą można być w sensie globalnym. Zastanowimy się nad tym. Tak niewiele pragnę. Tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę. Tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Tak niewiele Ta majówka nie pieści nas pogodą. W końcu i na później musiały być odłożone wszystkie plany, albo przynajmniej ich większość, ale od czego jest program Trzeci Polskiego Radia? Od czego są nasze propozycje? Oto jedna z nich. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Dzień dobry Państwu. Bycie pierwszym jest fantastyczne, ale z reguły jakieś 100-200 lat od tego momentu. Wyjątkiem jest rzecz jasna sport, czasem opatentowany wynalazki, ale z nimi to też bywa różnie. W ogóle, jak się okazuje, większość ludzi, która wymyśliła, odkryła coś jako pierwsi, niekoniecznie dobrze kończyła. Jakoś tak wychodzi na to, że jako ludzkość lubimy to, co już znamy, a nowe to już trudniej. Trudniej nawet to współcześnie oczywiste mycie rąk. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale jeszcze jakieś 150 lat temu to wywoływało śmiech na sali i to sali lekarzy. No tak, nowe nie ma łatwo i w ogóle najlepiej jak idzie w grupie i podśpiewuje. Znacie Państwo melodię Hej Sokoły? Jej autor Maciej Kamiński to twórca pierwszej polskiej opery, czy inaczej, pierwszy polski twórca opery, jakiego znamy z imienia i nazwiska, bo badacze odkryli operę z wcześniejszego okresu, ale już jej twórcy nie. Tak więc pierwsza opera tego pierwszego znanego nam polskiego twórcy opery nazywa się Nędza uszczęśliwiona. Tytuł zastanawiający, prawda? Bo z czego nędza może się cieszyć? Nic nie będę zdradzać, mam jednak nadzieję, że spróbujecie Państwo zgłębić twórczość tego autora, który podbił serca ówczesnej publiczności. Takiemu bycie pierwszym jakoś się upiekło i żył w ciekawych czasach. Uchwalenie Konstytucji 3 maja, trzy rozbiory Polski. Poza tym, jak na prawdziwego artystę przystało, prowadził zajazd i urządzał wieczory muzyczne i to z powodzeniem przez prawie 20 lat. Myślę, że można założyć, że należał do wpływowych ludzi świata artystycznego, bo jak żeby inaczej. A to też skłania do pewnej refleksji, bo kto z Państwa słyszał o Macieju Kamińskim, prawda? Dziś jednak bez specjalnego wysiłku możecie się Państwo zapoznać z jego twórczością. Wystarczy wejść o 19 na kanał YouTube'a Polskiej Opery Królewskiej. Tam jeden z utworów Macieja Kamińskiego, Słowik, czyli Kasia z Hanką na wydaniu. Wydarzenie na żywo i online z Teatru Królewskiego w Starej Oranżerii w Muzeum Łazienki Królewskiej w Warszawie. Ciekawe jestem Państwa wyrażeń. Piszcie do nas na trójka@polskieradio.pl. Dobrego poniedziałku. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Bardzo interesująca propozycja. To wiemy, co będziemy prawdopodobnie dziś o 19 robić, czego będziemy słuchać. Maciej Kamiński, polski kompozytor, jeden z pierwszych twórców polskiej opery. Ale gdyby kogoś zapytać, kto kojarzy się mu najbardziej z polską operą, z jej początkami, no to na pewno wybór padłby i wskazanie na wielkiego naszego kompozytora. Uprząśniczki siedzą, czy wiedzą Państwo? Tak, Moniuszko.

skrlawe i ślamazarne. Od kiedy to braterstwo może liczyć na tłumy, współczucie? Czy kiedykolwiek pierwsze dobiło do mety? Zwątpienie. Ilu chętnych porywa za sobą? Porywa tylko nienawiść, która swoje wie. Do nowych zadań w każdej chwili gotowa. Jeżeli musi poczekać, poczeka. Mówią, że ślepa. Ślepa? Ma bystre oczy snajpera. I śmiało patrzy w przyszłość. Ona jedna. Nienawiść. W poszukiwaniu znaczenia patriotyzmu, tego słowa, ale i tego poczucia, nie tylko literalnie, ale mądrze rozumiejąc przesłanie aktu ustawodawczego podjętego przez Sejm Wielki 230 lat temu, zastanówmy się, czy ten patriotyzm należy traktować lokalnie i narodowo, a może jednak powinniśmy jego wyznaczniki, jego treść, jego wartości traktować bardziej globalnie. W dobie ochrony klimatu, ochrony naszego środowiska naturalnego, w dobie zagrożenia, jakie zewsząd czyhają, jakie powodują, że koniec świata staje się już być nie tylko fantazją, ale realną rzeczywistością, która dotknąć może nie nasze pokolenie, ale pokolenia następne. Czy w pewnych wartości przekazywanych nam również przez Konstytucję 3 maja nie należałoby propagować i myśleć o nich w sposób właśnie globalny? Chrońmy nas samych, ale chrońmy także świat, chrońmy przyrodę, chrońmy nasze środowisko. Wsłuchajmy się w treść przepięknej płyty Hanny Banaszak. Płyty zatytułowanej Stobie, stoję na tobie, ziemio. To jej właśnie poświęcone są te wiersze, ta muzyka, ten piękny śpiew Hanny Banaszak. Bardzo interesująca, bardzo piękna i bardzo mądra płyta. Poświęćmy jej trochę czasu w ten świąteczny, przedpołudniowy czas. Nie słysz, wypieraj. Jesz posiłek, sadzasz tyłek na kanapie, łykasz wino. Ludzie giną, ludzie, ludzie giną. Ludzie, ludzie, ludzie giną, ludzie. W miastach o dziwacznych nazwach, grat ołowiu, grzmot żelaza,

zaczyna się i kończy, łączy się i współgra, współgra się i łączy. Łagodnie wyjaśnili, wybaczaj piękna, otacza jasna myśli, noś dobrze czuj. Emanuj, ty emanuj. Łagodnie wyjaśnili, wybaczaj piękna, otacza jasna myśli, noś dobrze czuj. Łąki One. Piękne przesłanie właśnie, byśmy poczuli jedność z przyrodą, ze środowiskiem naturalnym. Byśmy zostali patriotami globalnymi. A co tam w filmie? Tego dowiemy się od Ryszarda Jaźwińskiego. Fajny film. Na tegorocznej liście filmów kandydujących do polskich nagród filmowych znalazło się ponad 130 produkcji. To 31 filmów fabularnych, 83 dokumenty oraz 19 seriali. Z powodu pandemii Polska Akademia Filmowa wydłużyła okres kwalifikowania produkcji. W efekcie tym razem oceniane są filmy, które miały swoje premiery w roku ubiegłym, ale też do końca lutego tego roku. Ponadto po raz pierwszy w ponad 20-letniej historii Orłów do konkursu dopuszczono nie tylko tytuły z dystrybucji kinowej, ale również te, które były rozpowszechniane na platformach VOD. Nagrody zostaną przyznane w 20 kategoriach. Po pierwszej turze głosowania najwięcej szans na statuetki Orła ma w tym roku film Jana Cholubka 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy zdobyła aż 15 nominacji.